Wiele lat temu mój znajomy, który był attaché kulturalnym ambasady brazylijskiej w Warszawie, powiedział mi: słuchaj, a czy ty znasz Diodatu? Ja mówię: kogo? Diodatu. Ja mówię: wiesz co, chyba nie. A on mówi: ale wiesz co, Amerykanie mówią na niego Deodato. Ja mówię: aha, Deodato, oczywiście, Jumir Deodato, oczywiście tak, jest doskonale znany. No i tak okazało się, że rozmawialiśmy o tym samym człowieku, tylko zupełnie inaczej wymawialiśmy jego nazwisko. Renata Szewczak i Hirek Wrona witają Państwa w audycji Czarna Noc. Superstrat to nagranie, które no, jest jednym z klasyków latino, jazzu, samby, funky, połączenia takiej muzyki bardzo ilustracyjnej, filmowej, która była tworzona w latach 70. Przed nami geniusz fortepianu i innych instrumentów elektronicznych. Just Around the Corner i Herbie Hancock. Znakomity, jak zwykle niepowtarzalny. W naszej audycji czas na gitarzystów, ale później nastąpi taka nieoczekiwana zmiana, bo wystąpi znakomity gitarzysta z geniuszem Hammonda, no i później jeszcze będzie jedno nagranie właśnie tegoż geniusza. Zatem trzy utwory przed nami. Mam nadzieję, że ta trójka, która pojawiła się w tej audycji, ma jakąś taki logiczny ciąg. Najpierw Lee Ritenour, który fantastycznie, przypomnę, gra na gitarze i w ogóle jest cudownym kompozytorem i fantastycznym człowiekiem. Później pojawiła się parka, duet właściwie, George Benson i Lonnie Smith. O ile George'a Bensona nie trzeba przedstawiać, to Lonnie Smith jest z kolei mistrzem organów Hammonda. I później kolejny utwór to właśnie już solowe nagranie Lonniego Smitha, oczywiście z towarzyszącymi muzykami Gene Nine. Wszystko to połączone właśnie takim tajemniczym groove'em, który możemy określić jako funkujący jazz, w dodatku jeszcze gdzieś tam z jakimiś wpływami muzyki afrykańskiej. Zresztą cała ta muzyka jest pod wielkim wpływem. Ale skoro tak dobrze poszło nam z gitarzystami, to pozostajmy jeszcze przy jednym fantastycznym twórcy grającym właśnie na tym instrumencie. Dwa nagrania. Thank you.

Eric Gale. Niesamowity gitarzysta amerykański, o którym trudno mi mówić, bo mam kilka jego płyt i wszystkie są fantastyczne. Nagrywał z wieloma twórcami, którzy nie do końca tworzyli jazz, jak chociażby Drifters czy Jesse Belwin, ale również grał z Jimmy Smithem czy z Kingiem Curtisem. Natomiast później to już była cała plejada takich artystów, którzy wykorzystywali jego fantastyczną gitarę z Niną Simone, Quincy Jonesem czy Groverem Washingtonem Jurorem na czele. I jego styl był niepowtarzalny, niepodrabialny. Jedno tylko jest ale, dlatego tak smutno o nim mówię, że tak krótko z nami był, bowiem przeżył zaledwie 56 lat. Eric Gale. Tomorrow. You can do. Dwa utwory dwóch wielkich gwiazd pochodzących z Filadelfii, czyli Billy Paul, a następnie Archie Bell i The Drells. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, które przygotowali Renata Szewczak i Hirek Wrona, Esther Phillips przepięknie nam dośpiewa, a tytuł utworu Heart in House. Do usłyszenia.